نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قرآن پاک وہ کتاب ہے جو اگر کسی پہاڑ پر بھی اتار دی جاتی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور اللہ کی خشیت سے دب جاتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے، هذا القرآن، اس قرآن کو، على جبل، کسی پہاڑ پر، لرأيته، تم دیکھتے اس کو، خاشعا، کہ دب گیا ہے، متصدعا، ہٹ گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے. اللہ تعالی جو کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے، جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، یہ کتاب اس کا کلام ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں، کسی جن کی تصنیف نہیں، کسی فرشتے کا بول نہیں. یہ عظیم ترین ہستی کی بات ہے، اس لیے اس کتاب کا پڑھنا، اس علم کا حاصل کرنا دنیا کے دوسرے تمام علوم اور تمام کتابوں سے مختلف ہے. اس کتاب کا تعارف کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. کس کے ذریعے آیا ہے؟ نزل به الروح الامین، روح الامین یعنی جبریل امین اس کو لے کر اترے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار. کس پر اترا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. علی قلبک، آپ کے دل پر. کیوں اترا ہے؟ لتکون من المنذرین، تاکہ تم خبردار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، لوگوں کو آگاہ کرو ان کے انجام سے، ان کے آگے آنے والے امتحان سے. جس رب کی طرف سے یہ کتاب آئی وہ رب عظیم ہے، جو فرشتہ لے کر اترا وہ فرشتہ بہت بڑا ہے. جبریل امین فرشتوں کے سردار. جس نبی پر اترا، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، تمام انبیاء کے سردار. جس شہر میں اترا، شہر مکہ، قرآن پاک میں اس کو ام القریٰ، بستیوں کی ماں، پوری دنیا میں ایک مرکزی حیثیت رکھنے والا شہر قرار دیا گیا. جس مہینے میں اترا، رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کی عزت، جس کی برکت اور فضیلت تمام مہینوں پر ممتاز ہے. جس رات میں اترا، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر رات لیلۃ القدر. جس امت پہ اترا، خیر امت اس کو قرار دیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت جسے تمام لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے. آج یہ خیر امت، میں اور آپ یہ کام کس طرح کریں گے؟ اس کتاب کے ذریعے. اسے خود بھی پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کا چلتا پھرتا نمونہ بننا ہے، اور پوری دنیا میں اس کے ذریعے روشنی پھیلانا ہے. یہ ایک رابطے کا ذریعہ ہے اللہ اور بندوں کے درمیان. یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، معمولی چیز نہیں. جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس سے تعلق بھی اتنی ہی بڑی عظمت کا سبب ہوتا ہے، اور اس سے بے پرواہی بھی اتنے ہی خسارے کا سبب ہوتی ہے. اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس کو کتنی توجہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں، اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے دل کے اندر کتنی تڑپ ہے، اس کے لیے کتنی محبت ہے، اس کی کتنی قدر ہے، اس کا کتنا حق ادا کرتے ہیں. آج سے ہمارا یہ امتحان شروع ہو رہا ہے. دنیا میں بے شمار مخلوق ہے، انگنت. ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کو جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کر سکیں اس کی اس کتاب کے ذریعے. یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. ہو خیر مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. لہذا اگر ہم دنیا اور آخرت میں عزت پانا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ بھی یہی کتاب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. آیا یہ ہمارے لیے بلندی عطا کرنے کا ذریعہ ہے، یا پھر اگر ہم اس کی پرواہ نہ کریں اور ہم اس کو اہمیت نہ دیں اور ہم اس کے لیے اپنی جان نہ کھپائیں تو پھر انجام کیا ہو سکتا ہے؟ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس راستے کی ہر مشکل کو دور کر دے اور ہمیں یہ نعمت دے دے، ہمیں اس سے محروم نہ کرے، اور یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی عزت اور سرفرازی کا ذریعہ بن جائے، دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان کرنے کا ذریعہ بن جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، انسانوں کا بتایا ہوا یا خود اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا. اس کے پڑھنے کے لیے، اس کے سیکھنے کے لیے ہمیں پھر اللہ تعالیٰ سے ہی رہنمائی حاصل کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں. سیکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز، پہلا عمل، خاموشی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، سورۃ الاعراف آیت 204. جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ سے سنو اور خاموشی اختیار کرو. تو پہلا کام اور پہلا مرحلہ مکمل خاموشی. کیسی خاموشی؟ صرف باتوں ہی کی نہیں، ورقے پلٹنے کی بھی، کھانسنے کی بھی، اور دیگر بھی ہر طرح کی. یعنی انسان صرف زبان سے ہی آواز نہ نکالے بلکہ اپنے کسی بھی اور عمل سے ایسی آوازیں نہ نکالے کہ جس کی وجہ سے اس کے سننے میں کوئی خلل آئے. دوسرا مرحلہ، فاستمعوا له، غور سے سنو. سننا سیکھنے کے لیے توجہ سے سننا نہایت ضروری ہے. کچھ علوم ایسے ہیں جو پڑھ کر آ جاتے ہیں. قرآن پاک ایک ایسا علم ہے جو سنے بغیر نہیں آتا، تو اس کے لیے سننا ضروری ہے. قیامت کے دن دوزخ میں جانے والے کہیں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے، او نعقل، یا سمجھتے تو. یعنی جو سن نہ سکے وہ کسی بھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے. تو دوسرا کام سننا، تیسرا کام سمجھنا، نعقل، عقل سے کام لینا. اگرچہ قرآن پاک دل پر اترا ہے لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ عقل استعمال کی جائے. کس کے لیے؟ اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے. اور ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو انسان، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے کہا ہم نے سنا، وهم لا يسمعون، اور وہ سنتے نہیں ہیں. یعنی جب ان سے کوئی بات کہی جاتی ہے وہ سر ہلا دیتے ہیں، ہاں ہم نے سنا، لیکن سنتے نہیں ہیں. کان تو ایک ایسی چیز ہے جس بند نہیں کیا جا سکتا، وہ تو سنتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ کس سننے کی طرف اشارہ ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ سننا. چوتھی چیز بولنا. قرآن پاک میں آتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن رحمان بہت مہربان, اس کی مہربانی کیا ہوئی؟ علم القرآن, اس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان, اس تعلیم کو کس کے حوالے کیا؟ اس کے لیے کیا کیا؟ انسان کی تخلیق کی. یعنی پہاڑ کے لیے نہیں ہے قرآن, درختوں کے لیے نہیں ہے, بھیڑ بکریوں کے لیے نہیں ہے, یہ قرآن پاک کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے. اور اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ علمہ البیان, اس کو بولنا سکھایا. تو جب تک آپ سننے کے بعد اس کو بولیں گے نہیں, بول کر یاد نہیں کریں گے, بول کر سنائیں گے نہیں, اپنے منہ سے نکالیں گے نہیں, اس وقت تک یہ نہیں آئے گا. لسننگ, اور پھر لسننگ کے بعد جو بات اندر گئی اس کو ایکسپریس کرنا, اس کو بولنا. اور کیا ہوتا ہے سیکھنے کے لیے؟ لکھنا. لکھے بغیر سیکھا نہیں جا سکتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم, پڑھو اور تمہارا رب بہت کرم کرنے والا ہے, بہت عزت والا ہے. الذی علم بالقلم, الذی علم بالقلم, وہ جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا. یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے رب نے آپ کے لیے سجیسٹ کی ہیں. یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. اس نے بتایا, اسی نے جواب لینا ہے, اسی نے حساب لینا ہے. ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ, یہ سارے سکلز استعمال ہوں گے جب جا کر قرآن آئے گا. کوئی بات جو آپ کرنا چاہیں؟ ابھی تو سیکھنے کا مرحلہ ہے, ابھی آگے پہنچانے کا نہیں ہے, یہ سیکھنے کی بات ہے. یہ ساری سٹیجز میں بتا رہی ہوں کہ آپ کے اوپر اب کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, آپ لوگوں نے کیا میتھڈالوجی استعمال کرنی ہے, آپ کو یہ قرآن پاک آگے رکھ کے اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے. قلم کے بغیر نہیں آنا, کتاب کے بغیر نہیں آنا, اور کان اور آنکھیں بھی ساتھ لانی ہے, دماغ یہی رکھنا ہے, دل حاضر رکھنا ہے. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. سورۃ قاف کی آیت ہے. ان فی ذلک, بے شک اس کتاب میں, لذکر, البتہ ایک یاد دہانی ہے, نصیحت ہے, لیکن کس کے لیے؟ لمن کان له قلب, جس کے پاس دل ہو, او القى السمع, یا وہ کان لگائے, وہ شہید, اور وہ حاضر ہو. حاضری صرف رجسٹر کی حاضری نہیں, دل دماغ کی حاضری, ہر لحاظ سے پریزنٹ. ٹھیک ہے, تو کوئی ایبسنٹ تو نہیں اس وقت؟ کوئی سو رہا ہو, کوئی کھا رہا ہو, کوئی کچھ اور لکھ رہا ہو, کارٹون بنا رہا ہو کاپی کے اوپر, لکھ کے کسی سہیلی سے باتیں کر رہا ہو. چیک کر لیجیے اپنے آپ کو, اپنی اٹینڈنس خود لگا لیجیے کہ اللہ کی کتاب کی اس محفل میں آپ کیا کر رہے ہیں. اپنے اوپر چیک خود رکھیے. اچھا, ایک اور بات بتائیے, اپنی اس کلاس کا, اپنے اس پریزنس کا کتنے پرسنٹ دیں گے اپنے اللہ کو؟ کچھ لوگ حاضر ہیں, حاضر ہوں گے, لیکن 100% ہوں گے, پورے پورے نمبر روز لے کے جائیں گے. کچھ آئیں گے لیکن 90% حاضر ہوں گے, 10% ایبسنٹ, کچھ 50%, کچھ 10%, اور کچھ خالی آئیں گے, خالی جائیں گے. بتائیے آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اپنے آپ کو تلاش کیجئے. اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ کتنا دامن پھیلاتے ہیں, کتنا برتن بھرتے ہیں، کتنا ڈالتے ہیں اس میں، یہ خزانہ آپ بٹنے والا ہے. آپ کو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا لے کے جاتے ہیں، کتنا سنبھالتے ہیں. سر صرف لے کے جانے کی بات نہیں، سنبھالنے کی بھی ہے، اور پھر آگے کتنا بانٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عربی زبان میں اتارا. ہم اردو بولنے والے اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ قرآن پاک میں کل الفاظ جن کی بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے وہ 1600 ہیں، 1600 ورڈز ہیں جن کو ڈفرینٹ شیپس میں لایا جاتا ہے. ان میں سے تقریباً 1200 الفاظ 1200 ورڈز روزمرہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. 400 لفظ ایسے ہیں جو عام استعمال میں نہیں آتے. تو گویا آپ کو بنیادی طور پر محنت کیا کرنا ہے؟ 400 لفظ سیکھنے کی. بس مشکل صرف یہ ہوگی کہ شروع میں ان الفاظ سے مانوس ہوتے ہوئے وقت لگے گا، جو بے شک اردو میں ڈفرینٹ شیپس میں استعمال ہوتے ہیں. جب آپ ان سے مانوس ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ آپ کے لیے کام بہت آسان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کو بتایا بھی جائے گا کہ کہاں کہاں یہ لفظ اردو میں کس طرح استعمال ہوتے ہیں. قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جاتی. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پاک کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. کس سے بچنے کے لیے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے بچنے کے لیے. شیطان کون ہے؟ شیطان ہمارا دشمن. شیطان کی پہچان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا تو فرشتوں کو، جنوں کو حکم دیا تھا کہ وہ انسان کو سجدہ کریں. شیطان جنوں میں سے تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور بولا انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا. بنیادی طور پر وہ انسان سے حسد کا شکار ہوا، اس لیے انسان کے آگے نہیں جھکا. تکبر کا شکار ہوا، انا کا شکار ہوا، اور اس روز سے انسان کا دشمن بن گیا. اس کی دشمنی کیا ہے؟ کہ میں انسان کو اللہ کے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا. یہ سب چیزیں جو دنیا میں نظر آتی ہیں یہ ہمارے لیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا. شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان جس کام کے لیے بنایا گیا ہے وہ کام نہ کر سکے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد پورا نہ کر سکے، اس لیے وہ انسان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں گی یہ بات. ہم اس وقت کہاں پر ہیں دنیا میں؟ ہم سب ایک سفر کر رہے ہیں آخرت کی طرف، اور آخرت میں کیا ہونا ہے؟ حساب ہونا ہے نا. وہاں ہماری ملاقات ہونی ہے اللہ تعالیٰ سے. وہاں ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو کچھ تمہیں دیا تھا، کان، آنکھ، دل، دماغ، کھانے پینے کی نعمتیں، زندگی، وقت، مال و دولت، کیا کچھ نہیں ملا. وہاں پوچھا جائے گا ان سب چیزوں کو کیا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا، جس نے دیا تھا اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیا یا اس کے خلاف استعمال کیا. मसलन आपने अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजा, उसको कुछ पैसे देते हैं कि जाओ जाकर ये डिग्री करो, पैसे हम भेजेंगे पढ़ो तुम, और अगर वो बच्चा जाकर वहां उन पैसों को ऐशो इशरत में लुटा दे और खाली हाथ वापस आ जाए, क्या आप हक रखते हैं उससे पूछे पैसे कहाँ किए, क्यों नहीं पढ़ा? क्या आप ऐसे बच्चे के गले में फूलों के हार डालेंगे जो बगैर डिग्री के वापस आए सब पैसा लुटाकर? नहीं, डालने चाहिए आपको, आपका बच्चा है, आप क्यों इतने जाले में अपने बच्चे को नाराज हो रहे हैं? क्या हुआ अगर उसने पैसे गंवा दिए? ऐसे माँ बाप है आप, इतना भी नहीं बर्दाश्त हुआ कि बच्चा आपका है, आपको कोई मोहब्बत नहीं उससे, आखिर उसने अपनी खुशी के लिए सब कुछ खर्च किया और आपकी खुशी किसमें होनी चाहिए? अपने बच्चे की खुशी में। तो जब बच्चा खुश रहा 4 साल पैसे जाया करके, तो आपको क्या परेशानी है? ठीक नहीं, गलत कहां से? आप फिर जालिम हैं, आपको कोई मोहब्बत नहीं अपने बच्चे से, कोई हमदर्दी नहीं। या फिर आप अगर अपने बच्चे को पैसे देकर भेजते हैं जाओ पढ़ो, और वो जाकर पढ़ता है और जिस मकसद के लिए आपने उसको भेजा वो पूरा करता है और फिर कामयाब होकर लौटता है और फिर आप खुश होते हैं और वो भी खुश होता है, तो असल खुशी किस में है? इसी में ना, बस आप यू ही समझ लीजिए। एक बात याद रखिए कि अल्लाह ताला से हम किसी इंसान को तशबीह नहीं देते। तशबीह होता है बैन ही दो चीजों का एक दूसरे से मिलते जुलते होना, लेकिन जो मिसाल होती है उसमें सूरत वाकया जो होती है वो मिलती जुलती होती है। वो दो चीजें मतलब इंसान, मतलब माँ बाप और अल्लाह ताला, वहां मिलते जुलते नहीं है, एक को दूसरे से तशबीह नहीं दी जा रही, मिसाल दी जा रही, मिसाल में सूरत वाकया मिलती जुलती है, दो हस्तियों का कंपेरिजन नहीं है। इसलिए कहीं आपके दिल में ये जाए कि हम इंसानों को अल्लाह ताला के नौजुबिल्ला बराबर करार दे के ये मिसालें आपसे कर रहे हैं, ठीक है? तो तशबीह और मिसाल का फर्क आपको मालूम होना चाहिए। अब आप देखिए कि आप तो सिर्फ चंद डॉलर दे के भेजते हैं ना बच्चे को अमरीका पढ़ने, अल्लाह ताला ने आपको क्या दिया, गिने किसी वक्त क्या कुछ दिया, कितना कुछ देकर भेजा और कहा जाओ इस दुनिया में रहो, खाओ पियो बेशक, आराम करो, लेकिन मेरी इबादत भी करना, मुझे याद रखना, मेरे शुक्र गुजार रहना। और साथ ही हमारे एक दुश्मन आ गया जिसने हमसे बहुत हसद किया, क्योंकि पहले उसकी बड़ी अहमियत थी, उसके बाद जब इंसान को पैदा किया तो इंसान की अहमियत ज्यादा हो गई, उसकी अहमियत कुछ कम हो गई, उसे कहा तुम इंसान के आगे झुक जाओ, उसने कहा मैं नहीं झुकता, हसद का शिकार हुआ। अब ये जो हमारा दुश्मन है ये हमारे साथ साथ है, क्या ठिकाना है उसका, कहाँ रहता है वो? दिल में आज जगह बनाता है, फिर हमारे दिल को बहकाता है और सारे जिस्म में खून के साथ साथ गर्दिश करता है, ऐसे पीछे पड़ा हुआ है। ये कभी भी नहीं चाहता कि हम अल्लाह के रास्ते पे चलें, कभी नहीं चाहता कि हम अपनी आखिरत को अच्छा बना सकें, क्योंकि ये जो हम सब यहाँ पर है ना, ये टेस्ट है असल में, हमारा घर नहीं है ये दुनिया, ये कमरा इम्तिहान है। घर कहाँ पर है? घर तो जन्नत में बना रखा है अल्लाह ताला ने, बेहतरीन बंगला, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन आगे पढ़ेंगे आप। अब शैतान कभी नहीं चाहता कि हम उस घर तक पहुंचे, अपने रब की रजा तक पहुंचे, क्योंकि जिससे हसद हो इंसान कभी उसके लिए कोई अच्छी चीज नहीं चाहता ना, उसकी खुशी नहीं चाहता, इसलिए वो रास्ते में हर वक्त रुकावटें डालता है, और खास तौर पर उस वक्त रुकावटें डालता है जब हम उस घर के हासिल करने के तरीके पढ़ने लगते हैं, ये किताब पढ़ने लगते हैं। अल्लाह ताला हम पर बहुत मेहरबान है, उन्होंने हमें ये सिखाया कि जब तुम ये किताब पढ़ने लगो तो अपने दुश्मन से बचने के लिए पनाह ढूंढ लेना। चलिए दुश्मन के हमले और दुश्मन की पहचान के लिए एक छोटी सी मिसाल दूंगी। दुश्मनों से बचने के लिए पनाह गाहें बनाई जाती हैं। एक खंडक को जहन में लाएं, दुश्मन का जहाज आया, आपने क्या किया? आपको डर लगा कि वो बम फेंकेगा, आप फौरन फौरन क्या करते हैं? भागकर खंडकों में जा घुसते हैं, पनाह गाह में चले गए ना, इधर उसका हमला नुकसान नहीं देगा, بالکل اسی طرح جب آپ قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں اور دشمن بیچ میں آتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, بڑا مشکل ہے, تم نہیں پڑھ سکتے, یہ تو عالم پڑھتے ہوتے ہیں, اور یہ عورتیں تو پڑھتی نہیں کبھی, میں نے یہ بات کیوں لکھی ہوئی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے, یہ تو میرے بس میں ہی نہیں, وغیرہ وغیرہ بے شمار وسوسے اور خیالات آپ کے. ارے بڑا مشکل راستہ, یہ تو سبق یاد کرنا پڑے گا, تو ٹیسٹ بھی یہاں تو ہوں گے, اور بچے تمہارے خوار ہو جائیں گے, اور میاں ناراض ہو جائے گا, اور کیا پتا تمہیں کوئی عمل بھی بدلنا پڑ جائے, اور پھر اس کی توجہ تم سے ہٹ جائے گی, اور پھر تمہاری بچوں کی شادی شاید نہ ہو سکے, اور معلوم نہیں کیا کچھ, اتنے کچھ وسوسے ڈالے گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ میرے تو بہت مشکل, میں اتنی آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں, میں اس کے بغیر ہی بلی, کیونکہ یہ سب خوف ستاتے ہیں نا انسان کو, تو نہیں ہے, چلیے بتائیے آپ کو کیا کیا خوف لاحق, سچی سچی بات کرنا سیکھ, آپ کو کیا ڈر لگ رہا ہے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے, عمل کرنا پڑے گا, اور کہیں بیچ میں نہ رہ جائے, دنیا والے ہم کو مولوی کہیں گے اور معلوم نہیں کیا کہیں گے, جی ہاں ابھی تک تو پتا نہیں تھا, تھوڑا سا پتا چل گیا اور پھر عمل نہیں کیا, پھر تو بڑی پکڑ, اس لیے بہتر ہے پتہ ہی نہ چلاؤ, بچے رہو, جی حجاب کرنا پڑے گا, زندگی میں بہت تبدیلی آ جائے گی, روٹین بدل جائے گی, جی بچوں کی تربیت میں کوتاہی ہو جائے گی, نوکر نہ بھاگ جائے, صحیح ہے, تو پھر کام بھی خود کرنے پڑ جائیں گے, جی ہاں دوسرے ہر وقت ہم کو جج کریں گے کہ ہم کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں, ہر وقت ہم دوسروں کے لیے ایک وہ بن جائیں گے, اسلام کو یوز کرتے ہیں تم ان کے پھندے میں پھنسنے جا رہی ہو, جی جی بیٹھ بیٹھ کے موٹے نہ ہو جائیں, ہاں لوگوں کو نگلیکٹ ہونے کا فکر ہے, ایذا دینے والی باتیں کریں گے, یعنی لوگ ہم کو ستائیں گے, چلیے اب ذرا ان ساری باتوں کو, یہ جتنے بھی چیزیں ہیں ہمارے اوپر سمجھیے کہ وہ شیلف کی طرح آ رہی ہیں نا, اب ہم ڈرے بیٹھے ہیں, ان کی ذرا حقیقت معلوم کر لیجئے کہ ان سب کی حقیقت کیا ہے, ان سب کو انالائز کیجئے, اب اپنے خوفوں کو, خوف کا تعلق کس سے ہوتا ہے, باہر سے یا اندر سے, اپنے دل کو آ کے لگتا ہے نا, ہم کو آ کے محسوس ہوتا ہے, تو خوف سے بچنے کے لیے پھر کیا کرنا ہوتا ہے, کس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, دل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے نا, بہت سارے خوف جو ہیں ان کی حقیقت کیا ہے, وہم, ہمارے اپنے خیالات, اور سب سے بڑھ کر شیطان کے وسوسے. اگر ایک بات اور بتائیے کہ آپ کو اپنی کہی ہوئی کتنی باتیں یاد رہتی ہیں, مثلا آپ نے زندگی بھر کس کس کو کتنے ریمارکس دیے, کچھ یاد ہے, تو کیا لوگوں کو ہر وقت یاد رہتا ہے کہ انہوں نے آپ کو کیا کیا کہا تھا, اور کیا ان کی رائے ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے, چلیے کسی کو چھوڑیے, اپنے کو پوچھئے, ایک دن آپ نے کسی کو کچھ کہا, کیا ساری زندگی کے لیے وہی چیز ہو گئی, اگلے دن آپ کیا کرتے ہیں, ایک شخص آج آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے, کل کیا کرے گا, غصے کا اظہار کرے گا, اگلے دن پھر کسی اور چیز کا اظہار کرے گا, اگلے دن کسی, پرماننٹ تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ, آج جو کہہ رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو نگلیکٹ کر رہے ہیں, تو کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے پڑھ رہے ہیں, اگر آپ اپنے بچوں سے صحیح بہیو کرنا سیکھ جائیں, ان کا حق ادا کرنا سیکھ جائیں, ان کی خیرخواہی سیکھ جائیں, ان کی تربیت کرنا سیکھ جائیں, تو کیا یہ لاس ہے, آپ اس وقت گھر پر ہوتے تو آپ میں سے کتنے لوگ اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کے بیٹھے ہوتے, ہارڈلی کوئی ایک آدھ, کیا سارا دن ایک ماں بچے کو گود میں اٹھائے بیٹھی رہتی, کیا وہ اسکولوں میں پڑھنے نہیں جاتے, کیا جب وہ ہوم ورک کرتے ہیں تو سارا وقت آپ کے گھٹنے کے ساتھ چمٹ کے بیٹھتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر پھر تمہارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوگی, تم بہت مذہبی ہو جاؤ گی, تو کیا جتنے لوگ غیر مذہبی ہیں ان سب کے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, سب کی ہو گئی, کتنے بھی خوف ہیں ان سب کو آپ خود انالائز کر لیں, یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ شیطان کا وسوسہ ہے, ہوا کے جھونکے ہیں, ہوا کبھی ٹھہری کہیں, کبھی روکے اس کو, ہوا کا جھونکا کیا ہوتا, آتا ہے چلا جاتا ہے, کبھی گرم آ گیا کبھی ٹھنڈا آ گیا, ٹھنڈے جھونکے سے کون متاثر ہوتا ہے, بچے یا بوڑھے, کیوں इम्यूनिटी कम होती, कमजोर होते हैं, गर्मी भी जल्दी उन्हीं को लगती, स्ट्रोक हो जाता है, अपने अंदर ताकत नहीं। जिसके अपने अंदर रेजिस्टेंस हो, जो खुद एक किले में बंद हो, उसे क्या चीज को नुकसान देगी? तो याद रखिए, जिस वक्त कोई खौफ सताए और कोई रुकावट कुरान के पढ़ने में आए, फौरन समझिए ये शैतान का वसवसा है। हर चीज का एक अल्टरनेट है, इस किताब का कोई दूसरा अल्टरनेट लाकर दिखाइए मुझको, इस किताब का कोई अल्टरनेट दीजिए, इस इल्म का कोई दूसरा लेवल बदल दीजिए। है नहीं है? दुनिया का कोई भी इल्म पढ़े बगैर गुजारा हो सकता है? जाहिलों की भी गुजर जाती है ना, जो एक जमात नहीं पढ़े होते, गुजरती कि नहीं गुजरती? इसके पढ़े बगैर रोशनी नहीं होती। क्यों? इसलिए कि खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुवा खैरुन मिम्मा यजमाउन, ये किताब उन सब चीजों से बेहतर है जिसे लोग जमा कर रहे हैं। इस जैसी कोई चीज नहीं। जिसके पास ये नहीं, वो बहुत बड़ी नेमत से महरूम है।